reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry. Poniedziałek, 27 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Opozycja domaga się odwołania ministra Waszczykowskiego. PiS go broni. Za chwilę oburzy po porannych słowach szefa MSZ-u dotyczących wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny ukarany aresztem i grzywną za udział w antykorupcyjnym proteście. Szefowa brytyjskiego rządu apeluje o jedność kraju przed Brexitem. Na początek burza po porannych słowach ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Opozycja domaga się jego odwołania, partyjni koledzy bronią go jak mogą, a chodzi o wypowiedź kwestionującą wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Witold Waszczykowski powiedział rano w TVN24, że są wypowiedzi naukowców, znawców prawa europejskiego, którzy twierdzą, że można by wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej zakwestionować. Opozycja na ministrze nie zostawia suchej nitki. Poseł Adam Szłapka z Nowoczesnej uważa, że wypowiedź Waszczykowskiego kompromituje Polskę. Podważanie tego, że wybory przewodniczącego Rady Europejskiej zostały sfałszowane, to jest jakaś totalna aberracja. Wstyd dla Polski. W podobnym tonie wypowiada się europoseł PO Tadeusz Zwiewka, który podkreślił, że premier Beata Szydło powinna ministra zdymisjonować. Można różne rzeczy opowiadać, natomiast trzeba ważyć słowa, kiedy mówimy o wyborze na najwyższy urząd w Unii Europejskiej, wyborze, który jest przeprowadzany w oparciu o przepisy zawarte w traktatach europejskich. Ryszard Czarnecki z PiSu broni jednak ministra Waszczykowskiego. Mówi, że wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej z całą pewnością absolutnie nastąpił wbrew demokratycznym regułom, ponieważ, jak powiedział, każde wybory personalne prawie zawsze odbywają się w procedurze tajnej. Druga sprawa, jeżeli by uznano, że głosowanie musi być jawne, to czemu nie dopuszczono drugiego oficjalnego kandydata, pana Jacka Saryusz-Wolskiego? W takiej sytuacji posłowie Kukiz15 zażądali wniosku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale już wiadomo, że go nie będzie. Rzecznik rządu, choć po południu przyznał, że wybór Donalda Tuska jest obarczony wadą polityczną, poinformował, że polski rząd nie zdecydował się jednak na jego zaskarżenie. Nie ma żadnej decyzji politycznej co do zaskarżania tej decyzji, to po pierwsze. I dlatego sprawę wyboru Donalda Tuska uważamy za zamkniętą. I co do legalności tego wyboru powinny się wypowiadać już służby Rady Europejskiej. Rzecznik rządu dopytywany o apel opozycji o dymisję szefa MSZ-u odparł, że sprawa przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska też jest już zamknięta. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny skazany na 15 dni aresztu za udział we wczorajszym antykorupcyjnym proteście. Konkretnie za stawianie oporu policji. Sąd w Moskwie wydał ten wyrok w drugiej sprawie administracyjnej, w jakiej opozycjonista stanął przed sądem. Wcześniej sąd ukarał Nawalnego grzywną w wysokości 20 tysięcy rubli, czyli około 350 dolarów za organizację bez zezwolenia demonstracji w centrum Moskwy. Broniąca Nawalnego adwokat Olga Michajłowa zapowiedziała już apelację. Na dwa dni przed uruchomieniem procedury wychodzenia z Unii Europejskiej premier Wielkiej Brytanii spotyka się z szefową rządu Szkocji. Przed rozmową Theresa May zaapelowała o jedność królestwa. Nicola Sturgeon domaga się drugiego referendum niepodległościowego w Szkocji. Jesteśmy na progu doniosłego momentu dla Wielkiej Brytanii, która stanie się Brytanią globalną, podkreślała May i dodawała, teraz musimy być razem. Zjednoczone Królestwo z wartościami, które są jego sercem, to jedna z największych pozytywnych sił we współczesnym świecie. Kiedy działamy razem, kiedy wyznaczamy sobie zadanie, jesteśmy siłą nie do powstrzymania. Ale Szkocka Partia Narodowa odpowiada, naszego głosu nie wysłuchano, nie chcemy twardego Brexitu. W Walii niepokój związany z planowanym przez Londyn opuszczeniem wspólnego rynku. Sinn Féin, czołowa partia północnej Irlandii, wyraziła gotowość zorganizowania referendum w sprawie przyłączenia regionu do Republiki Irlandii ze stolicą w Dublinie. I choć szanse na to ostatnie są niewielkie, to komentatorzy podkreślają, że wyjście z Unii Europejskiej dla premier May wiąże się z dużym wysiłkiem zachowania innej Unii. Unii czterech narodów składających się na Zjednoczone Królestwo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjskie media oceniają, że stosunki między May a Sturgeon są chłodne. Po dzisiejszym spotkaniu nie zaplanowano wspólnej konferencji prasowej. Na wrocławskim rynku kończy się piknik. Amerykańscy i brytyjscy żołnierze spotkali się z mieszkańcami. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, posłuchać wojskowej orkiestry i spróbować żołnierskiej grochówki. Prawie 500 wojskowych witał wojewoda dolnośląski Paweł Chryniak. Te wojska akurat konkretnie, które się dzisiaj u nas znalazły, jadą dalej do północno-wschodniej Polski. Tam powstanie międzynarodowa dywizja, która będzie działała rotacyjnie przez pół roku. A mieszkańcy Wrocławia mówili tak. Moje dziecko jest wojskiem zafascynowane, więc przyszłam ze względu na moją 4-letnią córkę. Bardzo fajnie. Najbardziej podobają mi się roboty. To jest bardzo pożyteczna sprawa, bardzo fajna. Dobrze jest, że mamy w ogóle sojuszników. Dzisiejszy piknik we Wrocławiu jest pierwszym z trzech zaplanowanych w Polsce. Jutro piknik w Piotrkowie Trybunalskim, a w środę w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Przypomnijmy, że batalion NATO ma wzmocnić wschodnią flankę sojuszu, a decyzja w tej sprawie zapadła w czerwcu na szczycie NATO w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Bardzo ładne popołudnie, wieczorem i w nocy wciąż pogodnie, nad morzem i na wschodzie porywisty wiatr. Temperatura w nocy spadnie do minus 1 stopnia w Kotlinie Jeleniogórskiej, a poza tym do plus 3 stopni będziemy mieli w nocy nad morzem i do plus 5 w centrum i na wschodzie. Jutro na zachodzie, na południu i w centrum słonecznie, a na północnym wschodzie więcej chmur, ale bez opadów. Temperatura jutro jeszcze wyższa niż dziś, od 11 stopni na Podlasiu do 18 stopni na Dolnym Śląsku. W środę i w czwartek na chwilę deszczowo i być może burzowo, a od piątku znowu ciepło, bardzo ciepło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ostatni dzień super okazji w Play. Sony Xperia XA za 49 zł w abonamencie za 75 miesięcznie i HTC One A9s za złotówkę w abonamencie za 85 miesięcznie. Przenieś swój numer do Play. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie ochrona smartfona. Kup na przykład wodoodporny smartfon Samsung Galaxy A5 2017 za 1799 zł, a my za darmo zabezpieczymy go folią lub szybą ochronną. Saturn, technologia tak ma. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Teraz w MediaMarkt. Lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB. Już za 3799 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od pielęgniarek. Sprawa dotyczy każdego, bo każdy może trafić do szpitala. Pielęgniarek brakuje. Jest pomysł, by stworzyć nowe stanowisko pracy, by odciążyć pielęgniarki. Chodzi o asystentki pielęgniarek. Taka asystentka pielęgniarki, zawód funkcjonujący w wielu krajach, mógłby wypełnić tę lukę. Środki na to muszą się znaleźć, bo pacjenci potrzebują takiej opieki. O pielęgniarkach i asystentkach pielęgniarek za chwilę. Amerykański batalion z ciężkim sprzętem przemierza Polskę. Żołnierze są w drodze do Orzesza, ale zatrzymują się po drodze. To, że wojsko amerykańskie drugi pułk kawalerii, drugiej CR jedzie przez Polskę, zatrzymuje się w wielu miejscowościach, przekonuje Polaków do tego, że polityka ta, która jest prowadzona w stosunku do naszego bezpieczeństwa jest uzasadniona i uważam, że to buduje morale i wiarę w to, że NATO jest wiarygodnym układem. O amerykańskich żołnierzach, o konwoju, który przemierza Polskę pod amerykańską flagą, opowiemy za kwadrans. Jest nowa aplikacja na smartfony, Local Spot, która pomoże sprzątać nielegalne wysypiska śmieci w lasach. Wybieramy miejsce, w którym jest wysypisko lub składowisko innych rzeczy, które być nie powinno. Zaznaczamy miejsce na mapie, wybieramy kategorię nielegalne wysypiska brudnotu. Wstawiamy zdjęcie, wstawiamy krótki opis i dodajemy zgłoszenie. Zgłoszenie może być anonimowe, nie trzeba podawać żadnych swoich danych. A aplikacja dalej wszystko już przekaże. O aplikacji smartfonowej lokalizującej nielegalne wysypiska i ułatwiającej pracę samorządowcom sprzątającym lasy za pół godziny. W Pulsie Trójki dziś o naszej polityce zagranicznej i o teoriach ministra Waszczykowskiego. Puls o 17.45. W drugiej godzinie audycji połączymy się także z Tomkiem Gorazdowskim, który wciąż jest w Wietnamie. Ludzie w Hanoi są na początku dużo bardziej zamknięci. Uważają na wszystko, co mówią. Na pewno zapytają o wiek, skąd jesteś i co robisz. Czy masz żonę? Jeśli nie, to czy chcesz żonę? A jeśli chcesz żonę, to czy Wietnamkę? Jeśli Wietnamkę, to czy moją córkę? I ten wątek matrymonialny także pojawi się w relacji z Wietnamu za godzinę. Czy pamiętają Państwo pomysł na darmowe, międzynarodowe bilety kolejowe dla młodych Europejczyków? Młodzi mieliby poznawać Europę, bo podróże kształcą i poszerzają horyzonty. Pomysł nie upadł, ale jest mocno modyfikowany. Ten bilet pozwala w zasadzie na nieograniczone podróże w całej Unii Europejskiej z wykorzystaniem pociągów narodowych przewoźników. To bardzo fajny sposób na umożliwienie młodym ludziom podróży. Ale, jest ale i o tym ale opowiemy za godzinę. Kto będzie mógł podróżować za darmo po Unii Europejskiej? Szczegóły o 17.20. Jeszcze jeden temat. W popołudniowej audycji opowiemy także o tym, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, a takich protestów Białoruś dawno nie widziała. Zdecydowanie widzimy przesłanki powrotu do polityki represji. O gwałtownych protestach i brutalnej reakcji władz na Białorusi w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. No dzisiaj to już okulary przeciwsłoneczne w studiu by się przydały. Słońce prosto w oczy. 12 prawie minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek. Iwanka właśnie założyła okulary przeciwsłoneczne. Halinka przy telefonie. 22 i 7 trójek do 19. SMS-em 71-335 i mailowo zd3@polskieradio.pl. Lying so low, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. Jamie McDonald i nasza piosenka dnia Automatic. 15 minut po godzinie 16, słońce świeci prosto w oczy, ale... Z lekką zazdrością patrzę na młodych ludzi, dziewczyny, chłopców, którzy spacerowali i w samych koszulkach czy bluzeczkach. Byłem nad jeziorem w tak godzinach południowych, rzeczywiście. Od strony słońca, no to Afryka. Ale z tyłu na plecach to była Arktyka. W taką pogodę to trzeba jednak uważać, żeby się nie przeziębić. Bo się można przeziębić albo załatwić jeszcze poważniej i zachorować na przykład na zapalenie płuc i trafić do szpitala, a tam kłopot z pielęgniarkami. Zapraszamy do Trójki. I dlatego jest pomysł, by stworzyć u nas stanowisko asystentki pielęgniarki. To zawód znany w wielu krajach Unii Europejskiej. U nas ma zostać dopiero wprowadzony. Dane statystyczne są nieubłagane. W najbliższym czasie z pracy odejdzie 80 tysięcy pielęgniarek. Połowa z nich już osiągnęła wiek emerytalny, a kolejne nabędą prawa do emerytury za 4 lata. Taki asystent pielęgniarki miałby odciążyć ją od prac pielęgnacyjno-opiekuńczych. W Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się debata o trudnej sytuacji pielęgniarek i położnych. Zdecydowano, że powstaną zespoły, które wypracują nową strategię dotyczącą tych zawodów. Wyniki ich prac mamy poznać za 3 miesiące, mówi Zofia Małys, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Mamy od momentu wejścia do Unii kształcenie w systemie studiów wyższych. Pierwszego stopnia licencja, drugiego stopnia magister pielęgniarstwa położnictwa. I teraz, żeby ta młodzież, która uzyska dyplomy uczelni, a nie jest ich mało, bo 11 uniwersytetów posiada wydziały pielęgniarstwa i położnictwa. Potencjalne siły są. Potencjalne siły są, ale teraz będziemy apelować o zdanie dobrej oferty dla absolwentów, pacjentów. Czyli nawet jeżeli jakiś zwrot, czego pani sobie życzą i my pacjenci, by nastąpił, to i tak to potrwa. To czyli ta luka potrzebna, i tak będzie. Luka tu już jest, bo gdyby tylko odeszły osoby uprawnione, to w ciągu 5 lat nam odchodzi 80-100 tysięcy, a przychodzi do zawodu, niestety, mamy tylko 2% do 30 roku życia młodzieży pielęgniarskiej. Pielęgniarek w Polsce jest za mało. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Należy je wspierać poprzez zawody pomocnicze, ale wydaje się, że istnieją co najmniej 2 takie zawody, o których można tutaj myśleć. Jeden to istniejący już zawód opiekuna medycznego w zakresie takich podstawowych, pielęgnacyjnych, higienicznych potrzeb. Zawód opiekuna medycznego już istnieje i ja osobiście jestem zwolennikiem, aby kształcić również w zawodzie, który na dzisiaj roboczo można nazwać asystentką pielęgniarki. Kształcenie znacznie dłuższe niż w przypadku opiekunów medycznych. Szkołą, która mogłaby kształcić, byłaby szkoła branżowa 5-letnia, coś na kształt dawnych liceów medycznych, z tym, że absolwenci zostawaliby asystentkami pielęgniarek. Chcemy rzeczywiście jakiegoś wzmocnienia. Longina Kaczmarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Bo w tej chwili to jest tak ogromny niedobór, że ten zawód już się stał skandalicznie niebezpieczny, a pacjent jest bezwzględnie oszukiwany. Ale w jakim sensie? Dlatego, że nie ma opieki właściwej w ogóle. No niestety, jest ogromna praca, jeśli chodzi o dokumentację medyczną. Pielęgniarki też wypełniają. Ale oczywiście, tylko my nigdy tego nie przekazujemy i za to niby szpital ma niepłacone. Powiedzmy, że będzie osoba, która będzie no głównie wykonywać tę ciężką fizyczną pracę za pielęgniarki. To będzie głównie opieka pielęgnacyjna. Natomiast pielęgniarka czy położna będzie bliżej lekarza i bliżej pacjenta. W tej chwili ani pielęgniarka, ani położna nie ma czasu na kontakt z pacjentem, na rozmowę z pacjentem czy z rodziną. Na wysłuchanie pacjenta. Na wysłuchanie pacjenta, tylko ona biega jak Pershing, wykonuje te zadania w biegu. Czy dla nich znalazłyby się pieniądze, bo kolejne osoby będą musiały być zatrudnione? No dobrze, to jest oczywiste, że my po prostu potrzebujemy do opieki nad pacjentami więcej osób. Taka asystentka pielęgniarki funkcjonujący w wielu krajach, mógłby właśnie wypełnić tę lukę. Środki na to muszą się znaleźć, bo pacjenci potrzebują takiej opieki. Czyli to jest wypełnienie tych próśb pań pielęgniarek o stworzenie lepszych warunków pracy. A jeżeli chodzi o sprawy finansowe? Wynagrodzenia? Tak, bo to porównują nas do innych krajów Unii Europejskiej, no to... Od roku 2015 systematycznie rosną o 400 zł każdego roku. A oprócz tego przygotowywana ustawa o minimalnych wynagrodzeniach będzie stanowić taką barierę od dołu, poniżej której której to żaden pracodawca zejść nie może w żadnym z zawodów medycznych, nie tylko w stosunku do pielęgniarek. Myśli pani, że coś z tej debaty będzie można wycisnąć dla was? Sama debata nada kierunki. Natomiast myślę, że będzie wola albo próba chociaż rozwiązania tego problemu. A problem jest to, jak poradzić sobie z brakiem pielęgniarek, pytała dziś Ewa Dudzińska. No, istnieje ryzyko, że sprawa skończy się podobnie jak z pielęgniarkami, że kiedy już wykształcimy asystentów pielęgniarek i asystentki pielęgniarek, to te z dyplomem wyjadą za granicę, by tam lepiej zarabiać niż u nas i właściwie wtedy nic się w naszych szpitalach nie zmieni. O tym też trzeba pomyśleć. 20 minut po 16, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Sting. One Fine Day. To Sting. Szaleństwo. No, przyznają państwo, że to jest plan szalony. One Fine Day. W przypadku Stinga ten One Fine Day to dziś, bo koncertuje na Torwarze tutaj po sąsiedzku, ale szalony dzień to będziemy mieli w Trójce jutro, bo jutro Sting no, przejeżdżał z kolegami i tak przypadkiem wstąpi jutro i o koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w samo południe. Koncert Stinga, który będziemy dla państwa oczywiście transmitować. Takie to urodziny. 55. urodziny Trójki i Sting wpadnie do nas na imprezę. Transmisja koncertu jutro o godzinie 12 z minutami. No 12.05, bo Sting najpierw wysłucha serwisu, a zaraz potem zagra. Generalnie urodziny no, zrobimy z przytupem, bo Sting jutro, potem koncert Moniki Brodki w piątek 31 marca, późnym wieczorem, a potem koncertować będą urodzinowo Edyta Bartosiewicz, Gaba Kulka, Emi McDonald, Wojciech Waglewski, Fish Emade, czyli Waglewski, Fish Emade, takie trio. Gala plebiscytu Srebrne Usta też wpisuje się w urodziny, to będzie 5 kwietnia w środę w przyszłym tygodniu o 18 w czasie popołudniowej audycji. Wystąpią także Artur Andrus i goście 6 kwietnia, czyli w czwartek w przyszłym tygodniu. Grażyna Łobaszewska zaśpiewa, grupa Tilaf urodzinowo My i Oni w tym samym miejscu, bo to też będą urodziny jubileusz Tilaf 9 kwietnia, w niedzielę za tydzień. W poniedziałek 17 kwietnia projekt Dylan.pl i to będzie retransmisja. Jeszcze pewnie niespodzianki się pojawią, bo sami jesteśmy zaskakiwani tym, jak te urodziny nam się układają. 55. urodziny programu trzeciego, jutro o 12.05 Sting z kolegami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. Tutaj nie potrzeba wspomagać pielęgniarki pomocnikiem pielęgniarki. Wystarczy tylko pielęgniarkom dobrze płacić. Nie będą rzucały zawodu, nie będą odchodziły. No i przywrócić właściwe stosunki pracy, bo stosunki pomiędzy kadrą pielęgniarek a kadrą lekarzy są przeważnie złe. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Dziś odwiedzili Wrocław, a jutro zawitają do Piotrkowa Trybunalskiego, a w środę będzie ich można spotkać w Warszawie. Mowa o żołnierzach NATO, którzy jadą, w tej chwili jadą przez Polskę do bazy w Orzeszu, gdzie będzie stacjonował Międzynarodowy Batalion. Amerykańskie wojsko przemierza Polskę wraz z całym sprzętem, więc na drogach w ciągu najbliższych dni będzie można spotkać m.in. samochody bojowe opancerzone pod amerykańską banderą. Mieszkańcy Wrocławia, którzy dziś spotkali się z żołnierzami, byli zachwyceni tym, co zobaczyli. Moje dziecko jest wojskiem zafascynowane, więc przyszłam ze względu na moją 4-letnią córkę. Bardzo fajnie. Najbardziej podobają mi się roboty. To jest bardzo pożyteczna sprawa, bardzo fajna. Dobrze jest, że mamy w ogóle sojuszników. Te wojska akurat konkretnie, które się dzisiaj u nas znalazły, jadą dalej. Paweł Chreniak, wojewoda dolnośląski. Do północno-wschodniej Polski, tam powstanie międzynarodowa dywizja, która będzie działała rotacyjnie przez pół roku. To jest formacja wielonarodowa zgodnie z założeniami, które przyjęto na szczycie w NATO. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Która będzie stacjonowała na terenie Polski w rejonie Orzysza, przy poligonie orzyskim, także warunki tam są doskonałe, zarówno jeżeli chodzi o bazę szkoleniową, jak i o bazę, tą infrastrukturę do zakwaterowania wojska. Już w zeszłym roku mieliśmy podobne działania. Juliusz Sabak z portalu defense24.pl. Te słynne przemarsze Dragon Ride, które również miały na celu takie sprawdzenie, skontrolowanie również przepustowości polskich dróg, możliwości mostów, bezpieczeństwa takich działań w takich normalnych warunkach życia, że tak powiem, na drogach. Panie generale, a dlaczego to tak wygląda logistycznie, jak wygląda? W sensie, że ci żołnierze przemierzają prawie całą Polskę, zatrzymują się w kilku miastach, tam są jakieś uroczystości, to jest element, że tak powiem, budowania morale, trochę taka propaganda? Naturalnie, że tak, i to jest celowa propaganda. To, że wojsko amerykańskie, drugi pułk kawalerii, drugiej ACR jedzie przez Polskę, zatrzymuje się w wielu miejscowościach, przekonuje Polaków do tego, że polityka ta, która jest prowadzona w stosunku do naszego bezpieczeństwa, jest uzasadniona i uważam, że to buduje morale i wiarę w to, że NATO jest wiarygodnym układem. Żołnierze amerykańscy już myślę, że nas trochę przyzwyczaili do tego. Mariusz Cielma, ekspert z magazynu Nowa Technika Wojskowa. Że nawet zadania wojskowe, czyli jakieś przemieszczanie na długie dystanse potrafią połączyć z razem z taką budową pewnego wizerunku. Akurat drugi pułk kawalerii, który wystawia większość tego batalionu NATO, który będzie stacjonował w rejonie Orzysza, oni mają na wyposażeniu głównie transportery Striker, czyli takie wozy kołowe. Tutaj jest pełna swoboda, żeby te pojazdy mogły się przemieszczać zarówno pomiędzy miastami, jak i w mieście. Oczywiście ze względów bezpieczeństwa taki przejazd takich długich kolumn jest zabezpieczony, natomiast z punktu widzenia takich logistycznych, no to jest to stosunkowo łatwe jak na dla wojskowych logistyków przedsięwzięcie. Oni oczywiście w tym momencie mają możliwość też sprawdzenia się, uzupełnienia paliwa. Te jednostki, które obecnie wkraczają do Polski, są to jednostki lekkie, zmechanizowane. Proces ich przemieszczenia również stanowi element szkolenia i element kontrolny, sprawdzający, jak wygląda przemarsz takich jednostek przez Polskę. Chodzi tutaj o sprawdzenie możliwości transportowania tych jednostek NATO z zachodu. Wspomniał pan, że też dosyć łatwe, jeżeli chodzi o logistykę, zorganizowanie takiego transportu, ale czy też najłatwiejsze, czy jest jakiś łatwiejszy sposób, no ale nie tak widowiskowy? Znaczy oczywiście, no wojsko bardzo często korzysta przede wszystkim z transportu kolejowego. No wiadomo, nie będzie to wyglądało jako pokaz siły. Ważnym elementem jest wzmocnienie tego przekazu poprzez właśnie, no, można powiedzieć, różne pikniki, różne spotkania. To też pokazuje stronie, no, chociażby rosyjskiej, że ta wschodnia flanka jest wzmacniana i że Amerykanie, no, nie boją się tego pokazać? My w NATO nie powinniśmy się niczego bać, a przede wszystkim Rosjan. To Rosjanie się powinni nas bać, a nie my Rosji. I wydaje się, że to, co my w tej chwili robimy na wschodniej flance NATO, jest systemem odstraszenia, który ma pokazać Putinowi, że jesteśmy wiarygodni i że jesteśmy zjednoczeni w tym, co robimy. Uroczyste powitanie batalionu NATO w Orzeszu odbędzie się 13 kwietnia, czyli jeszcze trochę ci żołnierze przez Polskę pojadą. O to, dlaczego żołnierze przemierzają Polskę właśnie w ten sposób, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeszcze tylko dziś i jutro głosujemy w plebiscycie Srebrne Usta. Srebrne Usta 2016. Już Heraklit z Efezu uważał, że wszystko jest względne. Nie wiadomo, czy minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera podpisuje się w 100% pod tą tezą, ale zdanie, które państwo usłyszą za chwilę, świadczy o tym, że raczej tak. A chodzi o prezydencki projekt ustawy dotyczący kredytów walutowych. I jak widać, i banki niezadowoleni, i frankowicze niezadowoleni, więc jest to kompromis, a kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Czyż niezadowolenie w tej sytuacji nie jest zadowalające? Bo jeśli niezadowoleni są wszyscy w tym samym stopniu, to znaczy, że lepiej być nie może. Przypominam nazwisko kandydata, to Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta. Przejęzyczenie gramatyczne wybaczamy. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Proszę pamiętać, że głosujemy jeszcze tylko dziś i jutro i finałowa gala w środę w przyszłym tygodniu. W czasie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. To będzie w środę o 18. Minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Andrea Rigoni ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który w piątek odwiedził Mińsk, wezwał władze Białorusi do uwolnienia opozycjonistów zatrzymanych podczas sobotnich protestów. Zapełnianie więzień nie jest rozwiązaniem, aby poradzić sobie z krytyką czy różnicą zdań, a jedynie oddala kraj od europejskich standardów poszanowania wolności słowa, zgromadzeń i praw człowieka, podkreśla Andrea Rigoni. Żaglowiec Dar Młodzieży z ponad 120 studentami Szczecińskiej Akademii Morskiej został obrzucony kamieniami w belgijskim porcie. Do zdarzenia doszło w czwartek. Statek kończył szkoleniowy rejs z Polski do Antwerpii. Kiedy stał przy nabrzeżu portu, do Daru Młodzieży podeszły dwie osoby, opowiada jeden ze studentów ze Szczecina. Podeszli do bolarda, tam gdzie się zaczepia cumy. Ktoś tam grzebali przy niej. Wzięli te kamyczki następnie i zaczęli rzucać na pokład. Szli wzdłuż tego właśnie pokładu naszego i zaczęli jeszcze rzucać w banderę. Według relacji członków załogi sprawcy uciekli, kiedy oficer wyszedł z pokładu, by interweniować. Dwie młode osoby, dobrze urani, z krajów arabskich. Przykre takie jest, bo statek znany dość w Antwerpii. I z nieznanego powodu znalazło się jednak takie osoby, którym coś jednak przeszkadzało. Nikomu nic się nie stało. Rzecznik Gdyńskiej Akademii Morskiej Tomasz Degórski poinformował mnie, że kapitan nie informował uczelni o żadnym incydencie podczas rejsu. Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. Zdigitalizowane obrazy, rzeźby, grafiki i archiwalia znajdą się na internetowej platformie Wiedzy Zamku Królewskiego w Warszawie. Ma ona także prezentować wyniki badań i materiały dydaktyczne dla szkół, mówi dyrektor muzeum Przemysław Mrozowski. To będzie udostępniane, ale w sposób rozumowy, to znaczy nie tak, że się kliknie jakieś hasło i wypadnie 100 tysięcy obrazów, tylko będzie można zadawać logiczne pytania kluczem, jeśli chodzi o malarstwo, na przykład portretowe, czy to kluczem osób przedstawionych, czy kluczem autorskim, czy tematycznym. Na platformie znajdzie się ponad 9 tysięcy zbiorów muzealnych. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17. Przed nami pogoda na krótki rękawek, tyle że nocami jeszcze zimno. Najbliższa noc pogodna z temperaturą od minus 1 stopnia w Kotlinie Jeleniogórskiej do plus 3 nad morzem i do plus 5 w centrum i na wschodzie. Jutro w ciągu dnia na zachodzie, na południu i w centrum słonecznie i ciepło, i bardzo ciepło, a na północnym wschodzie więcej chmur, ale bez opadów i też ciepło. Temperatura jutro od 11 stopni na Podlasiu do 18 na Dolnym Śląsku. W środę i czwartek na chwilę deszczowo i burzowo być może, ale od piątku znowu ciepło, 18-20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Pozdrawiam wszystkich w Wrocławiu. 18 stopni. Zapraszamy do Trójki. We Wrocławiu 18. Jutro też tak ciepło i to początek, bo pod koniec tygodnia 20, w sobotę i w niedzielę może i więcej. Tyle, że środa, czwartek mają być deszczowe i być może burzowe, ale tylko na chwilę. Tak w środku tygodnia pogoda lekko się załamie i potem bardzo ciepły kwietniowy weekend. Za 21 minut 17, 22 i 7 trójek. Nasz telefon w każdej sprawie. Halinka przy telefonie. Mailowo zd3@polskieradio.pl. No i chyba możemy powiedzieć, że mamy już wiosnę w całej Polsce, ale jak wiosna, to i wiosenne porządki. Tu pojawia się problem, bo oprócz sprzątania własnego mieszkania czy ogródka, mamy także do posprzątania przestrzeń publiczną, bo ta nie wygląda najlepiej. Stopiony śnieg odsłonił dzikie wysypiska i śmieci pozostawione jeszcze jesienią. W lasach, wiadomo, nie krasnoludki śmiecą. Dzięki zainstalowaniu w telefonie odpowiedniej aplikacji w sprzątaniu może pomóc każdy, przekonuje Maciej Dopierała, współtwórca aplikacji Local Spot. Zarejestrowanie zgłoszenia jest proste. Uruchamiam aplikację, robię zdjęcie, wskazuję lokalizację. Aplikacja podpowiada mi tę, w której aktualnie się znajduję i wybieram kategorię problemu z dostępnego katalogu. Mogę takie zgłoszenie dodatkowo uzupełnić opisem. Często jest tak, że zdjęcie jest wystarczająco czytelne i ten opis jest zbyteczny. I wysyłam zgłoszenie, klikając wyślij. Chcemy nakłonić ludzi, żeby zgłaszali dzikie wysypiska. Adam Kiedrowski z Fundacji Banku Ochrony Środowiska, inicjator akcji hashtag brudnotu. Które znajdą gdzieś podczas swojego spaceru, czy podczas drogi do pracy, drogi do szkoły. Jak gmina dowie się o tym, że jest dzikie wysypisko na jej terenie, powinna zająć się jego posprzątaniem, a naszym zadaniem jako fundacji jest tutaj monitorowanie działań tej gminy. Czyli po jakimś czasie zapytamy gminy, czy zajęły się tym miejscem. Jeśli nie, to będziemy popędzać, żeby to jednak zrobiły. Po kilku sekundach zgłoszenie ląduje do właściwego dla danej lokalizacji urzędu, gdyż posiadamy bazę wszystkich urzędów miast i gmin w całej Polsce. I jesteśmy w stanie zlokalizować na podstawie współrzędnych geograficznych, do którego urzędu zgłoszenie ma trafić. Odzew mamy bardzo duży i jak na przykład w tym roku, czyli od stycznia do obecnego dnia, jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, mieliśmy 7277 zgłoszeń, a jeżeli chodzi o śmieci w miejscach publicznych, 3166. Dariusz Dobrowolski, koordynator pierwszej linii Warszawa 19115, która również umożliwia zgłaszanie nielegalnych wysypisk przy pomocy aplikacji. Między tymi dwoma rodzajami śmieci jest pewne rozróżnienie. Dzikie wysypiska śmieci traktujemy, jeżeli jest to zwałka, czyli nielegalny podrzut cudzych śmieci, których ktoś chce się pozbyć. Natomiast jeżeli chodzi o śmieci w miejscach publicznych, chodzi tutaj o zaśmiecone trawniki i te tereny przyuliczne, które po prostu nie są posprzątane. Czy nie obawiają się Państwo, też zachęcając właśnie do takiej formy zgłaszania dzikich wysypisk, że ktoś wyrzuci swoje śmieci i potem zrobi zdjęcie w lesie, że trzeba je posprzątać. Jednym słowem pójdzie na łatwiznę. Czy można rozpoznać, do kogo te śmieci należały? Rozpoznanie, do kogo należą śmieci, w ogóle jakiekolwiek jest bardzo trudne. Są na to dwa sposoby, czyli lasy czasami stosują monitoring na swoim terenie, gdzie w miejscach, w których żyją często pojawiają się dzikie wysypiska, wtedy montowane są ukryte kamery, które starają się temu zapobiegać. Czasami też można poznać właściciela śmieci, jeśli ktoś nieopatrznie wyrzuci swoje dokumenty, różnego rodzaju listy, jakieś rachunki, faktury, cokolwiek, choć niestety zdarza się to bardzo rzadko. My nie jesteśmy na szczęście urzędem śledczym. My tylko bardzo dokładnie badamy, jakie mamy zgłoszenia i w jakich obszarach to nam jest potrzebne po prostu do lepszego zarządzania miastem. Małgorzata Bukowska-Zygiel z Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Jeśli chodzi o same zgłoszenia takich wysypisk, to się absolutnie zajmuje tym zarządca terenu. To może być spółdzielnia mieszkaniowa, to może być oczywiście zarząd terenów publicznych. Jeśli się coś powtarza w lesie czy terenach, gdzie nie powinny zalegać śmieci, to na pewno Straż Miejska się temu przygląda. Na stronie internetowej można podglądnąć, które wysypiska zostały już zlikwidowane, a które czekają jeszcze na posprzątanie. Widzę, że tutaj jest zaznaczone jedne wysypisko niedaleko Myśliwieckiej nawet. Widocznie ktoś tam znalazł takie miejsce. Przy naszych zgłoszeniach jest podgląd zarówno zdjęcia, jak i opis, co się znajduje na tym wysypisku, czyli czy to są właśnie jakieś butelki, czy odpady komunalne, czy stare meble, czy odpady budowlane, czy poremontowe. Czyli tak naprawdę sami możemy sprawdzić, czy to już zostało posprzątane? Oczywiście i zachęcamy też do poinformowania o tym nas, jaki jest już stan tego wysypiska. Najczęściej nielegalne wysypiska zgłaszają mieszkańcy dużych miast, nawet gdy oni są na wakacjach daleko od domu. Idąc za tym przykładem, warto zareagować nawet w czasie wiosennej wycieczki za miasto. A o wiosenne porządki pytała Paulina Kozion. Przydałaby się jeszcze taka aplikacja, która lokalizowała, identyfikowałaby tych, którzy wyrzucają takie śmieci. No, bo to, no, co to za ludzie? Nie potrafię tego opisać. Ci, którzy wyrzucają śmieci do lasu. I przy okazji słuchacz stawia jeszcze jedno pytanie. Ja sobie myślę, że może państwo zainteresowalibyście się tym tematem, bo kilka lat temu, jak likwidowano w Polsce kolejny element wolnego rynku, jakim było skomunalizowanie wywozu śmieci, twierdziła ówczesna władza, że to skutecznie to, że będziemy płacili wszyscy więcej za wywóz śmieci, a płacimy wszyscy przynajmniej dwa razy więcej, jak kilka lat temu, w wyniku właśnie zlikwidowania wolnego rynku, że nie będzie już nikt wyrzucał śmieci do lasu, a ludzie nadal to czynią. To, że warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. To prawda. Dlaczego ludzie wciąż wyrzucają śmieci do lasu? Bo wyrzucają. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Jeszcze w sprawie amerykańskich żołnierzy, którzy z ciężkim sprzętem przemierzają Polskę, jadą do Orzysza pod amerykańską flagą. Słuchacz tutaj dzwonił w sprawie bandery i flagi. No absolutnie się zgadzam, ale mam dla niego zadanie z gwiazdką. A jak w takim razie w przypadku amfibii? Czy flaga, czy bandera? 22,7 trójek, a w trójce już za chwilę Ernest Zozuni, trzy strony świata i sytuacja na wschód od naszej granicy. Salut dans ma peau sur la plage. Je me la joue mélo. Je drague les nuages. Salut dans ma fête. C'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Des matelots. Program trzeci Polskiego Radia za 13 minut, godzina 17. My tylko chcemy oddychać świeżym powietrzem, pić czystą wodę, jeździć po dobrych drogach i żeby nikt nie naruszał naszych praw, zwłaszcza ci, którzy powinni stać na straży praw obywateli Rosyjskiej Federacji. Setki zatrzymanych po antykorupcyjnych marszach w rosyjskich miastach. Protest zorganizował Aleksiej Nawalny. Rosyjskie władze za naczelne swoje zadanie uważają także walkę z korupcją, ale nie z tą korupcją, z którą walczy Nawalny. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Cała kryminalna historia, którą kilkanaście dni temu w internetowym filmie opowiedział Nawalny, zaczęła się od Adidasów. Jest dobra intryga? Jest i dobry bohater. Nikt z was nie pomyślałby, że ten człowiek ma cokolwiek na sumieniu, że jest skrytym miliarderem. Fan nowoczesnych telefonów i elektronicznych gadżetów, trochę śmieszna oferma zasypiająca na ważnych spotkaniach, która w internecie ma nick Dimon. Tak zaczyna się film, który przygotowała Fundacja Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego na temat zgromadzonego w nielegalny sposób i ukrytego w korupcyjnych schematach pod różnymi nazwami firm i różnymi nazwiskami majątku byłego prezydenta, obecnego premiera, Dmitrija Miedwiediewa. Pałace, rezydencje, ogrody, jachty, winnice w Rosji i za granicą. To są posiadłości Miedwiediewa. To jest jeden z najbogatszych ludzi w kraju. Film w internecie obejrzało blisko 13 milionów ludzi, zatem zwołanie manifestacji w tej sprawie nie było trudne. Jeżeli on jest winien, to powinien stanąć przed sądem, ale wiadomo, że nasze sądy są skorumpowane. To wiadomo, że nic mu nie zrobią. Przynajmniej pokażemy, że tak robić nie należy, choć co ten naród teraz może? Oni powinni dostać porządnie po głowie. Tylko co ten naród teraz może? Kreml awanturę wokół Miedwiediewa określa jako insynuację kryminalisty Nawalnego. Rosyjskie kanały telewizyjne nie wspominają o sprawie ani słowem, zatem dla 90% Rosjan sprawy nie ma. A Adidasy? Hakerzy włamali się do poczty Miedwiediewa. Pośród rozmaitych materiałów były zamówienia na Adidasy dla premiera, ale składane na inne nazwisko. I to był klucz, bowiem nazwisko znajomego premiera przedsiębiorcy odkryło resztę struktury, dzięki której Miedwiediew ma wiele, a jakby nic nie miał. To na koniec oddajmy głos samemu Dmitrijowi Miedwiediewowi. My, rząd, wypowiedzieliśmy wojnę korupcji. My bardzo dobrze znamy tego wroga. Moim gościem jest pan Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Miedwiediew to szczyt Góry Lodowej, korupcyjnej, rosyjskiej? Analitycznie rzecz biorąc możemy tylko przypuszczać, ale bardzo poważne podejrzenia dotyczące korupcji dotyczą nie tylko ludzi, którzy są poniżej Dmitrija Miedwiediewa, ale myślę, że najbardziej nas interesuje to, czy skorumpowany jest ktoś ważniejszy od Dmitrija Miedwiediewa, a są takie podejrzenia również pod adresem Władimira Putina. No właśnie, pytanie rodzi się, dlaczego Nawalny nie śledził Putina, bo to chyba byłoby ciekawsze. No cóż, niewykluczone, że Władimir Putin był po prostu lepszy w ukrywaniu tego, co się dzieje. My pamiętamy przecież raporty, jakie parę razy się pojawiały dotyczące pieniędzy Władimira Putina i to naprawdę były całkiem duże sumy. Oczywiście tych koncepcji jest więcej. Jest wśród nich również koncepcja polityczna, polegająca mniej więcej na tym, że tak naprawdę Aleksiej Nawalny pomaga Władimirowi Putinowi w operacji polegającej na usunięciu Dmitrija Miedwiediewa, który może stać się takim kozłem ofiarnym. Zresztą dobrze wiemy, że jego kariera polityczna od dłuższego czasu już znajduje się w stanie zawieszenia. No właśnie. Właśnie, ale co, gramy w taką grę, że dobry car i źli bojarowie? No cóż, Władimir Putin, aby zostać wybranym na prezydenta w stopniu entuzjastycznym, bo troszeczkę mu spada ostatnio oparcie ze strony społeczeństwa, musi znaleźć winowajcę problemów z ostatnich 3 lat. Dmitrij Miedwiediew z tą swoją rzeczywistą nieporadnością, bardzo głupimi wypowiedziami i zerową aktywnością na stanowisku premiera. Ale wie pan, to taka trochę cwana gapa wychodzi na to. Trochę biorąc tak. Biorąc pod uwagę jego utarg. Trochę tak. No, w Rosji jeszcze nikt nigdy nie poniósł odpowiedzialności za swoje problemy. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli Dmitrij Miedwiediew przestanie być premierem Rosji, to nic złego mu się nie stanie. Zbyt wiele wie, zbyt wiele osiągnął. My mówimy Rosja, Rosja, ale Rosjanie swoje nielegalne, korupcyjne pieniądze piorą na całym świecie. No cóż, również w samej Rosji. No cóż, i druga sprawa, nikomu to tak naprawdę nie przeszkadza do tej pory, nawet pomimo sankcji, nawet pomimo problemów. Przykład pani Marine Le Pen i pieniędzy, jakie niemieckie wielkie banki przekazywały, dowodzi tego, że dopóki ten system funkcjonuje, będzie wszystko okej. To jest trochę jak z Kaddafim, do samego końca przelewy wychodziły. Będę trochę bronił Nawalnego. Nie on ma problemu. W tej chwili wydaje się być właściwie taką prawdziwą i jedyną opozycją w Rosji. Czy to jest trochę inaczej? Znaczy, jak dowodzi rosyjska historia, opozycją prawdziwą jest ta, która wychodzi na ulicę w momencie krytycznym. Ten wyprowadził. Moment. Ale to ciągle nie jest jednak ogromna ilość ludzi. Tych ludzi jest tak naprawdę więcej, bo spora część tych manifestacji dzieje się w internecie. Mhm. Rosjanie się jednak ciągle zbyt mocno boją, aby zrobić coś więcej niż kliknąć na Facebooku. Ale to ciągle jest dopiero początek. To ciągle jest mniej niż w roku 2011, czy na początku 2012. Pan mówił, że to projekt Kremla, ale... Nie, mówiłem, że jest taka możliwość. Rozumiem, tak, że jest możliwość, że to projekt Kremla, no ale mówi się też, że to jedyny prawdziwy kontrkandydat w przyszłorocznych wyborach prezydenckich dla Putina. I jeżeli naprawdę to jest jakiś projekt Kremla, nawet niezamierzony, wspomaganie Nawalnego i tak dalej, to Władimir Putin popełnia tutaj ogromny falstart, bo Nawalny jest coraz bardziej rozpoznawany rozpoznawalny za granicą, wewnątrz kraju, co jest ważne. I może rzeczywiście dojść do takiej sytuacji, że Władimir Putin będzie musiał jednak odwiesić ten wyrok i jakoś powstrzymać Nawalnego przed startem w wyborach prezydenckich, bo on prawdzie niekoniecznie w tych wyborach z nim wygra, ale może uszczknąć naprawdę ogromny kawał wyborczego tortu. No i może też legitymizować wybór Władimira Putina, bo to wtedy... W Rosji House of Cards dzieje się cały czas, więc Nawalny nie jest klasycznym opozycjonistą, to nie jest człowiek, który się sprzeciwiał Putinowi od początku, to nie jest Niemcow nieżyjący od 2 lat, to jest człowiek, który jest wychowankiem putinowskiej szkoły władzy i putinowskiej elity. Więc nie podejrzewałbym Aleksieja Nawalnego o przesadny idealizm w stylu lat 90., o co go trochę podejrzewają niektórzy publicyści, którzy szukają tej takiej dobrej, kryształowej przeciwwagi wobec złego Putina. Czyli co, umie grać w tej grze po prostu? Tak, i przez to jest moim zdaniem dla Putina groźniejszy, bo umie pokonać Putina jego własną bronią. Zastanawiam się tylko, bo my tak skrupulatnie tutaj rozważamy te wszystkie sprawy. Ile procent Rosjan wie o tym wszystkim, o czym my w tej chwili mówimy? Spory. Mhm. Ci, którzy mają dostęp do internetu, bez większego problemu się o tym dowiedzą. Ale to jest 10, 15, 50%. Nie może, na pewno nie 50%. Aha. Ja myślę, że tutaj statystycznie możemy porównywać to z badaniami w Unii Europejskiej. Nawet w Europie też niekoniecznie wszyscy wiedzą o różnych sporach, które się toczą w Unii. Większość społeczeństwa zazwyczaj się tym nie interesuje, dopóki nie nastąpi jakieś takie ogólnospołeczne poruszenie. A propaganda? Propaganda nie odsuwa ich trochę od tej polityki? Odsuwa, radzi sobie znakomicie, a przede wszystkim ta propaganda ciągle znakomicie radzi sobie z doskonałym obrazem jednej osoby, Władimira Władimirowicza Putina. On ciągle jest tym nieskorumpowanym, w miarę czystym człowiekiem, który nie ponosi odpowiedzialności za zło. Stąd mój pomysł związany ze zwaleniem winy na Dmitrija Miedwiediewa. Aha. A mówimy Władimir Putin, ale też myślę, że kreowana jest taka zupełnie inny obraz państwa niż w rzeczywistości przez tę propagandę. Cóż, jeżeli chodzi o strukturę, o pewne rzeczy, ludzie i tak nie mają nigdy takiej całościowej wiedzy, żeby się z tym obrazem konfrontować. Więc ten obraz na razie działa. Sytuacja w Rosji jest może trudna, ale nie jest krytyczna. Społeczeństwo jednak nie zagląda głód w oczy. Nie ma tam jeszcze takich godnościowych kruków, jak chociażby na sąsiedniej Białorusi się przydarzyły nam w ciągu ostatnich kilku tygodni. No dobrze, ale wodę z mózgu zrobioną mają. Oczywiście. Więc odkręcenie tego, co się stało z mózgami ludzi, nie jest jednak taką łatwą rzeczą. Przede wszystkim mówię po raz kolejny. Putin. Putin opanował do perfekcji sztukę zwalania winy na innych. Czyli co? W 2018 roku kolejny raz wygrywa wybory, a kto będzie następny, bo będzie musiał znowu mieć przerwę? No cóż, ta przerwa będzie miała miejsce dopiero w 2024 roku. Do tego czasu się naprawdę jeszcze bardzo wiele może zmienić. No bo wygląda na to, że jednak nie Dmitrij Miedwiediew przejmie na kadencję. Gdyby to wszystko było takie do końca logiczne, myśleliśmy, że Dmitrij Miedwiediew będzie zawsze zachowany w tej rezerwie republiki jako człowiek grzeczny, miły. Zobaczymy. Władimir Putin może też jeszcze ostatecznie zdecydować się na trzymanie Dmitrija Miedwiediewa na tym stanowisku w dalszym ciągu, tylko jeszcze słabszego, jeszcze bardziej zaszantażowanego. Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych o Rosji. Rozmawialiśmy dzisiaj w audycji. Trzy strony świata. Autopromocja. And we got some for you. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Ale tego Państwo chyba się nie spodziewają. Ową serię rozpocznie już jutro, w samo południe, Sting w unikatowym akustycznym wydaniu. I can't stop thinking about you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. iPhone 5S 16 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina i aparatem 8 megapikseli. Już za 1349 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi.